دعوت اسلامی والے درس و بیان میں لوگوں کو مخاطب کرنے کے لیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کیوں کہتے ہیں؟ کیا یہ حدیث پاک سے ثابت ہے؟ کیا اسلامی بھائیوں کہہ سکتے ہیں اگر میٹھے میٹھے مائنس کر دیں تو؟ کیا یہ حدیث پاک سے ثابت ہے؟ کیا بھائیوں کہہ سکتے ہیں؟ کیا یہ حدیث پاک سے ثابت ہے؟ کیونکہ عربی میں تو اخوان کہیں گے، عربی میں اخوان کہیں گے، اور اخوان آپ کو بھول جائے گا، ابھی اخوان یاد ہوگا اور سحری کر دو گے پکوان بولو گے اس کو، عربی جو نہیں آتی۔ تو اردو زبان بولنا کیا حدیث سے ثابت ہے؟ پہلے اردو زبان بولنا حدیث سے ثابت کر دو، تو میں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کہنا حدیث سے ثابت کر دو۔ تو بہرحال یہ کہ یہ اردو کا لفظ ہے، میٹھے میٹھے پیارا لفظ ہے، اور یہ تو آپ نے شاید ہوش سنبھالا ہوگا، اور اگر آپ کی امی جان کا دل خوش کیا ہوگا آپ نے تو بولتی ہوگی میرے میٹھے میٹھے لال ایسا مت کرو، میرے میٹھے ٹوٹ جا۔ تو بہرحال یہ کہ میٹھے میٹھے سائی بھائیوں کہنے میں کیا رہے، کیا پھیکے پھیکے سائی بھائی کہیں ہوں؟ کیا نام پھیکے ہیں نہ تیکھے ہیں، جو سنیے وہ میٹھا ہی میٹھا ہے الحمدللہ۔ اس لیے کہ میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس کے دل میں گھر کی ہے، وہ محبوب سے جس چیز کو نسبت ہوگی میٹھی ہے، مدینہ بھی تو اپنا میٹھا ہی ہے، میٹھا مدینہ دور ہے چلنا ضرور ہے انشاءاللہ۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔